50 languages. 66. 66. 66. ضمائر الملكية 1. كتيتيكيس أندونيميس 1. كتيتيكيس أندونيميس 1. أنا ياء الخاص بي. Εγώ, δικό μου. Εγώ, δικό μου. Ανα, λα αγιδου, μιφτάχι. Δεν βρίσκω το κλειδί μου. Δεν βρίσκω το κλειδί μου. Ανα, λα αγιδου, ταδκάρατα σαφαρί. Δεν βρίσκω το εισιτήριό μου. Δεν βρίσκω το εισιτήριό μου. Αντα, καφ. الخاص بك. Εσύ, δικό σου. Εσύ, δικό σου. هل وجدت مفتاحك؟ Βρήκες το κλειδί σου. Βρήκες το κλειδί σου. هل وجدت تذكرة سفرك؟ Βρήκες το εισιτήριό σου. Βρήκες το εισιτήριό σου. هو ها الخاص به. Αυτός, δικό του. Αυτός, δικό του. هل تعرف أين مفتاحه؟ Ξέρεις που είναι το κλειδί του. Ξέρεις που είναι το κλειδί του. هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Ξέρεις που είναι το εισιτήριό του. Ξέρεις που είναι το εισιτήριό του. هي ها الخاص بها. Αυτή, δικό της. Αυτή, δικό της. قد ضاعت نقودها. Έχασε τα λεφτά της. Έχασε τα λεφτά της. وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانية. Έχασε και την πιστωτική της κάρτα. Έχασε και την πιστωτική της κάρτα. نحن نا الخاص بنا. Εμείς, δικό μας. Εμείς, δικό μας. جدنا مريض. Ο παππούς μας είναι άρρωστος. Ο παππούς μας είναι άρρωστος. جدتنا بعافية. Η γιαγιά μας είναι υγιής. Η γιαγιά μας είναι υγιής. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. Εσείς, δικό σας. Εσείς, δικό σας. أين أبوكم يا أطفال؟ Παιδιά, πού είναι ο μπαμπάς σας? Παιδιά, πού είναι ο μπαμπάς σας? أين أمكم يا أطفال؟ Παιδιά, πού είναι η μαμά σας? Παιδιά, πού είναι η μαμά σας?